ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอาศัยอะไรใจมนุษย์ตอนที่หนึ่งโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่22ตุลาคม2535ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงฉบับที่24เล่มที่24นะข้อ22อธิมุตติสูตร อธิมุตติสูตรท่านว่าอย่างนี้นะครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์ธรรมะเหล่าใดย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งอธิมุตติบทอธิมุตติบทก็นี่อธิมุตติสูตรนะก็สูตรที่ว่าถึงอธิมุตติบทนั่นแหละอธิมุตติบทนี่ท่านขยายความเอาไว้ในฟุตโนตตรงนี้ว่ามีขันมีอายตนะมีธาตุเป็นต้นหรือทิฏฐิเดี๋ยวค่อยขยายความนะอ่านดูก่อนย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งอธิมุตติบทเหล่านั้นดูกระอานนท์เราเป็นผู้แกล้วกล้าปฏิญญาณในธรรมเหล่านั้นเพื่ออันรู้ที่อาศัยเพื่ออันรู้ที่อาศัยของธรรมเหล่านั้นแล้วแสดงธรรมโดยประการที่บุคคลผู้ปฏิบัติแล้วจักรู้ซึ่งธรรมะที่มีอยู่ว่ามีอยู่บ้างจักรู้ซึ่งธรรมะอันไม่มีอยู่ว่าไม่มีอยู่บ้างจักรู้ซึ่งธรรมะเลวว่าเลวบ้างจักรู้ซึ่งธรรมะประณีตว่าประณีตบ้างจักรู้ซึ่งธรรมะอันมีธรรมะอื่นยิ่งกว่าว่ามีธรรมะอื่นยิ่งกว่าบ้างจักรู้ซึ่งธรรมะที่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าว่าไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าบ้างก็หรือว่าจักรู้จักเห็นหรือจักทำให้แจ้งโดยประการที่ธรรมะนั้นอันบุคคลพึงรู้พึงเห็นหรือพึงทำให้แจ้งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระอานนท์ยะถาภูตญาณในธรรมะเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมกว่าญาณทั้งหลายอันหนึ่งเรากล่าวว่าญาณอื่นอันยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าญาณนี้ไม่มีนี่เป็นเนื้อหาของอธิมุตติในที่เป็นย่อหน้าในย่อหน้าหนึ่งนี้ในอนุเฉดนี้หรือในพารากราฟนี้นะต่อจากนั้นก็จะคล้ายกันอ่านให้ฟังนิดนึงก็ได้ต่อจากนั้นก็ว่าดูกระอานนท์ตถาคตประกอบด้วยกำลังเหล่าใดซึ่งเหมือนกับสีหสูตรนะย่อมปฏิญญาณฐานะของผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏประกาศพรหมจักรในบริษัทกำลังแห่งตถาคตเหล่านั้นมี10ประการนี้10ประการประกอบ10ประการเป็นไฉนแต่แล้วท่านก็ว่าไปเหมือนกันกับสีหสูตรหมดเลยนะดูกระอานนท์ตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งฐานะโดยเป็นฐานะและอาฐานะโดยเป็นอาฐานะในโลกนี้ตามเป็นจริงดูกระอานนท์การที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งฐานะโดยเป็นรู้ชัดซึ่งฐานะโดยเป็นฐานะพิมพ์ผิดนี่และอาฐานะโดยเป็นอาฐานะตามเป็นจริงนี้เป็นตถาคตเป็นกำลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยปฏิญญาณฐานะของผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏประกาศพรหมจักรในบริษัทและจากนั้นก็เหมือนกันนะอันที่2ที่3ที่4ก็เป็นกรรมวิปาก ญาณเป็นสัพพัทธัคขามินีปฏิปทาญาณเป็นนานาธาตุญาณอะไรไปเหมือนกันจนจบ10ประการนั่นแหละนะทีนี้เราก็มาดูอธิบายนิดนึงจากสีหสูตรกับอธิมุติสูตรนี่ว่าสีหสูตรนั้นก็สีหะนะหมายถึงสีหะเป็นการบรรลือสีหะนาฏนะเป็นการปฏิญญาณหรือว่ากล่าวตนเองปฏิญญาณนี่คือการกล่าวตนเองโดยการกล่าวจากใจจากการตั้งใจนะปฏิญญาณนี่การกล่าวจากใจการกล่าวอย่างตั้งใจการกล่าวอย่างที่เรียกว่าเป็นสัจจะจะเป็นอย่างใดจะเป็นอย่างนั้นปฏิญญาณนี่นะเป็นการกล่าวจากจิตจากใจที่จริงต่อสาธารณชนหรือต่อใครก็ใครหรือปฏิญญาณต่อตนเองก็ตามปฏิญญาณออกไปแล้วสิ่งนั้นเป็นการตั้งใจจากใจจริงใจจริงๆความหมายของปฏิญญาณจะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งเราก็คงพอเข้าใจกันนะโดยความหมายกว้างๆอย่างนี้ทีนี้ปฏิญญาณฐานะของผู้เป็นโจกก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าท่านเองนี่มีฐานะของผู้เป็นโจกคือผู้เป็นเลิศผู้เป็นยอดผู้เป็นหนึ่งที่สุดแห่งที่สุดบรรลือสีหนาฏประกาศพรหมจักรในบริษัทแล้วก็มาทำให้ดังทำให้แพร่หลายทำให้กึกก้องทำให้ได้ยินไปทั่วประกาศประกาศให้ได้ยินไปทั่วประกาศให้กึกก้องประกาศให้ลือไปอย่างกับสีหะอย่างกับสีหะนาทะนี่หรือว่าบรรลือนี่ก็หมายความว่าให้มันดังไปนาทะก็กึกก้องกันไปอย่างสีหะอย่างกับสิงอย่างกับเป็นเจ้าแห่งป่าเลยสีหะนี่ก็คือเจ้าแห่งป่าในป่าสีหะเป็นใหญ่ชั้นใดพระพุทธเจ้าในวงมนุษย์พระพุทธเจ้าก็เป็นใหญ่ที่สุดชั้นนั้นก็ในพรหมจักรในบริษัทพรหมจักรอาตมาก็ได้ขยายความให้ฟังแล้วว่าในดินแดนที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นแดนที่มีกลไกของเมตตากลไกของกรุณากลไกของมุทิตากลไกของอุเบกขาเป็นบทบาทลีลาเป็นกลไกที่เกิดจริงเป็นจริงแล้วก็เดินเครื่องติดเครื่องเดินบทบาทอยู่อย่างนั้นแหละเดินพรหมจักรหมายความว่าเป็นบทบาทของพระเจ้ามีกลไกของพระเจ้ามีกลไกของพรหมวิหารมีกลไกของพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมีอยู่ในวงของมนุษย์นี่ในบริษัทในบริษัทก็หมายความว่าอยู่ในหมู่ชนในหมู่ชนหมู่ชนใดที่ท่านประกาศและก็เกิดกลไกอันนี้อยู่ในบริษัทนั้นๆอยู่ในหมู่ชนนั้นๆก็อันนั้นแหละท่านก็จะประกาศพิสูจน์ความจริงว่าท่านยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นหรือหมู่ชนเหล่าอื่นท่านก็ยิ่งใหญ่กว่าแต่หมู่ชนเหล่าอื่นนั้นท่านไม่ถือว่าเป็นบริษัทของพุทธก็เป็นบริษัทของมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ทั่วไปก็เป็นกลุ่มเป็นหมู่อยู่เป็นบริษัทบริษัทคือหมู่คือกลุ่มคนปุถุชนก็บริษัทของปุถุชนแน่นอนว่าบริษัทของปุถุชนธรรมดานั้นน่ะท่านก็รู้จักและบริษัทที่เป็นพุทธที่สูงส่งท่านสร้างขึ้นแน่ท่านให้คนเป็นเช่นนั้นขึ้นมาให้ได้และเป็นได้ท่านก็เป็นใหญ่เป็นยิ่งกว่าคนเหล่านั้นและการบรรลือสีหนาฏหรือว่าการเปล่งอะไรอะไรออกไปแล้วไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างไม่มีใครสามารถที่จะสู้ได้ล้มล้างก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าก็ไม่ได้ท่านประกาศความใหญ่จริงๆนะใหญ่อย่างทัพว่าแต่พูดกันโดยที่ถ้าเราไม่ศรัทธาเลื่อมใสแล้วมันก็ดูว่าแหมอวดตัวอวดตนนะยกตัวยกตนเหลือกำลังวังชานะยิ่งไปในรายละเอียดอีกว่าในฐานะที่ท่านตรัสว่าฐานะฐานานุฐานะอะไรของท่านเนี่ยอย่างที่เราได้อธิบายไปแล้วบอกว่าฐานะที่จะมีคนอย่างท่านไ ม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้ง่ายๆและขั้นได้มีขึ้นมาในโลกลูกหนึ่งในยุคใดสมัยใดก็นานๆจะมีทีมีในยุคใดสมัยใดก็ไม่สามารถที่จะมีคนอย่างท่านได้สองรูปสององค์ที่จะมีเท่าเทียมได้หรือในระยะใกล้ๆกันอย่างนี้เป็นต้นและนอกจากนั้นถ้ากตรัสถึงความใหญ่ยิ่งทุกอย่างในสิบประการที่เราอธิบายไปแล้วและในสิบประการเหล่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าได้แต่พระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่แหละได้ด้วยแต่ก็สะสมไปตามคุณภาพตามประสิทธิภาพก็จะมีความสามารถเหล่านั้นที่เป็นญาณนะญาณในฐานาฐานะญาณในกรรมวิบากญาณในสัพพัทธามินีปฏิปทาญาณในนานาธาตุญาณในนานาธิมุตตินี่แหละอธิมุตนานาก็คือต่างๆอธิมุตต่างๆญาณนั้นเราก็ขยายความมาบ้างแล้วอันนี้มาขยายลงไปชัดกว่าในสีหสูตรท่านไม่ได้ตรัสขยายยาวขนาดนั้นนั่นในนานาธิมุตตินี่ท่านตรัสไว้แค่ว่าตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอัธยาศัยต่างๆกันตามเป็นจริงท่านตรัสไว้แค่นี้เองในสีหสูตรแต่พอมาในอธิมุตติสูตรนี่ท่านก็ขยายอธิมุตติลงไปขยายความว่านอกจากจะแค่นั้นท่านก็ตรัสว่าธรรมะเหล่าใดย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อทำให้แจ้งโดยปัญญาอันยิ่งซึ่งอธิมุตติบทเหล่านั้นนะดูกระอานนท์เราเป็นผู้แกล้วกล้าปฏิญญาณในธรรมะเหล่านั้นเพื่ออันที่รู้ที่อาศัยของธรรมะเหล่านั้นแล้วแสดงธรรมโดยประการที่บุคคลผู้ปฏิบัติแล้วจักรู้ซึ่งธรรมะที่มีอยู่ว่ามีอยู่บ้างรู้จักซึ่งธรรมะอันไม่มีอยู่ว่าไม่มีอยู่บ้างรู้จักซึ่งธรรมะเลวว่าเลวบ้างประณีตว่าประณีตบ้างธรรมะอื่นยิ่งกว่าว่ายิ่งกว่าธรรมะไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าว่าไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่านี่เป็นต้นความหมายดูสั้นๆความหมายดูเป็นข้อแต่ว่ามีนัยยะรวมไว้หมดลึกซึ้งนะท่านก็บอกว่าจักรู้จักเห็นจักทำให้แจ้งโดยประการที่ธรรมะอันบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงทำให้แจ้งและพระพุทธเจ้าก็ทำให้รู้แล้วก็เห็นแล้วก็ทำให้แจ้งแจ้งรอบทำให้ถึงที่สุดนะคือเป็นญาณญาณนี่คือความรู้แจ้งรอบรู้ไม่ใช่รู้แต่เพียงคิดไม่ใช่รู้แต่เพียงคำนึงเป็นจินตายานแต่รู้จนมีสภาวะเหล่านั้นในตนปัจจตังมีธรรมะเหล่านั้นในตนจะสูงจะส่งจะวิเศษเยี่ยมยอดจะเป็นอภิญญาปาฏิหาริย์ขนาดไหนก็ต้องมีในตนเกิดในตนตนเป็นตนได้อย่างจริงๆจังๆแล้วก็รู้แจ้งรอบในสิ่งที่มีที่เป็นนั้นๆรู้จักเหตุจักผลรู้จักไปที่ไปที่มารู้จักรายละเอียดหมดสุดแจ้งรอบอย่างนั้นนี่ถ้าเกิดยืนอยู่แล้วนี่เป็นฐานะที่จะมีได้ในคนเพราะฉะนั้นจะเป็นธรรมะในระดับไหนจะเป็นญาณในระดับใดๆคนเราก็สั่งสมขึ้นไปเป็นทุนแล้วก็สะสมขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับได้อธิมุตติสูตรนี้ขยายความส่วนนี้นะส่วนนานาธิมุตติญาณนี้นะแต่ก็รวมเอาอีกทั้ง10ข้อนี่อยู่ในนั้นด้วยซ้อนนี่เรียกว่าสภาพเชิงซ้อนนะสภาพเชิงซ้อนรวมเข้าไว้ด้วยสีหานั้นท่านตรัสยืนยันแต่เพียงว่าท่านนี่แหละจริงใหญ่นะในนี้ก็ยังยืนยันอยู่เหมือนกันนะต่อมาก็บอกว่าอัตถาคตประกอบด้วยกำลังเราได้ย่อมปฏิญาณฐานะของผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทนะนี่ก็ยังตรัสอยู่นะแล้วก็ท่านก็ถึงขยายถึงฐานาฐานะแล้วก็กรรมวิบากสัพพทคามินีปฏิปทาอะไรต่อไปจนกระทั่งถึงสุดท้ายอสวัคคยญาณนั่นแหละนะเรามาขยายความในอธิมุตติบทอธิมุตติบทซึ่งมีขันธ์มีอายตนะมีธาตุเป็นต้นหรือมีทิฏฐิอะไรเหล่านี้ที่จริงต่างๆนานาทั้งหมดนั่นแหละอธิมุตติคือสิ่งที่จะต้องรู้รอบ สิ่งที่จะต้องประกอบไปด้วยอะไรๆที่จะควรรู้นี่ท่านก็บอกแล้วนะขยายความแล้วว่าธรรมะอันเป็นที่อาศัยรู้อันที่อาศัยของธรรมะเพราะเราจะต้องสร้างสิ่งนั้นให้อาศัยถ้าเราไม่มีไม่เป็นก็ได้แต่เพียงรู้มันไม่ได้เป็นเครื่องอาศัยถ้าเรามีเราเป็นเราก็ได้อาศัยเช่นว่าเราไม่รู้แต่มันก็เป็นคือหนึ่งรูปขันรูปขันที่เป็นองคาพยพของดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี่เป็นตัวตนร่างกายนี่เป็นรูปธรรมไม่ได้เรียนธรรมะอะไรมามันก็เป็นมนุษย์ได้มีอันนี้อาศัยเราก็อาศัยนี้ไปแม้แต่จิตวิญญาณอยู่ในตัวเราเราก็ได้อาศัยจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปซึ่งอาศัยเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมันจะมีเวทนาอย่างไรยึดติดอย่างไรอวิชชาคือโง่กับเวทนาเหล่านั้นอย่างไรมันก็อาศัยนะอาศัยเวทนาอย่างนั้นนี่พูดถึงขันก่อนนะอาศัยอยู่อย่างที่คนไม่รู้คือคนอวิชชาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยวิญญาณนี่ขันธ์5แล้วก็อาศัยอย่างนั้นคนไม่รู้ไม่เรียนไม่เข้าใจมันพาไปยังไงมันมีฤทธิ์มันมีอำนาจมันมีเดชมันเป็นนายความจริงแล้วเวทนามันก็ไม่ใช่เวทนาอย่างบริสุทธิ์เวทนาที่หลงเลอะด้วยอวิชชาแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นจริงเป็นจังอันนั้นเป็นเราเป็นของเราอันนั้นเราจะต้องอาศัยอยู่ถ้าไม่มีสิ่งนั้นอาศัยขาดพร่องเมื่อก็เป็นผู้ที่ไม่เต็มเต็งก็ปรารถนาอยากได้เห็นใครเขามีอาการอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอยากได้เขามีความเป็นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอยากได้ก็แสวงหาไปติดไปยึดไปหลงไหลแล้วก็สร้างสภาพนั้นขึ้นมาเองมาอาศัยเป็นชีวิตอยู่อย่างที่ถูกเขาหลอกถูกเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ติดยึดตามเข้ามาตั้งแต่ไหนๆไหนๆแล้วสัตว์โลกหรือว่าจนกระทั่งมาเป็นคนนี่แหละเป็นปุถุชนก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นในโลกคนเราจะวนเวียนอยู่ในทางต่ำหรืออวิชชาอย่างนั้นมาก่อนตั้งแต่เป็นเดรัจฉานมาก็โง่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะเป็นสัตว์เซลล์เดียวมาแล้วก็เริ่มต้นสะสมมาเรื่อยๆจนเป็นพลังงานจนเป็นสภาพรูปธรรมธรรมชาติพลังงานจนกระทั่งสะสมเจริญด้วยทางรูปธรรมไม่ได้เจริญทางนามเลยนะนามเนี่ยโง่มาตั้งแต่ต้นเลยก็เกิดมาด้วยอวิชชาจนกระทั่งพัฒนารูปธรรมมาเป็นสัตว์หลายเซลล์จนกระทั่งมาเป็นสัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งมาเป็นคนได้พอเริ่มเป็นคนโง่ๆเงาๆเซอะๆซะๆก็ตามเข้าไปจูงจมูกตามเขาเชื่อตามเขาไปเรื่อยๆสะสมจนกระทั่งมันเป็นกิเลสตัวร้ายๆแล้วก็หลงไหลมาเรื่อยๆอาศัยว่าเป็นสุขเกิดมาจะเป็นอย่างนั้นจนพระพุทธเจ้าแล้วก็เจริญคือพระพุทธเจ้านี่เกิดมาก่อนแล้วแล้วก็มาสร้างมาทำให้คนรู้เท่าทันสิ่งที่เป็นอวิชชาเหล่านี้หมุนเวียนขึ้นอยู่มาเป็นปุถุชนปุถุชนนี่จะหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนับชาติเป็นบาปเป็นบุญหมุนเวียนไปหาเดรัจฉานหมุนเวียนมาอยู่กับเป็นความเป็นมนุษย์ไปตามโลกิยะที่อย่างเก่งก็เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีที่ว่านั่นก็คือดีแต่แค่ติดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างโลกียะถ้าเราได้เสียสละถ้าเราได้ทำทานเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นบ้างด้วยความดีกัลยาณชนเขาก็รู้ทั้งนั้นศาสนานานาไม่ว่าศาสนาไหนๆก็พอรู้ทั้งนั้นและเขาก็ทำอยู่อย่างนั้นอย่างเก่งกัลยาณชนไม่เข้าขีดอริยะที่ไม่เข้าขีดอริยะนี่ก็ตรงที่ว่าไม่รู้จักจิตวิญญาณไม่รู้จักขันห้าได้ชัดจริงๆไม่รู้รูปไม่รู้เวทนาอย่างไรเขาไม่ได้แจกอย่างนี้นะของพุทธนะแจกเวทนาแจกสัญญาสังขารวิญญาณแจกอายตนะ6แจกธาตุต่างๆที่เป็นธาตุเป็นมหาภูตรูปธาตุเป็นอุปาทายรูปธาตุต่างๆ จกออกไปอย่างที่พระอภิธรรมท่านแจกธาตุต่างๆธาตุที่เป็นนามธาตุด้วยสำคัญก็คือนามธาตุที่อาตมาได้อธิบายในนานาธาตุมาบ้างแล้วนะอาตมาถ้าจะอธิบายนานาธาตุจริงๆก็ไปเอาพระอภิธรรมทั้งหมดมาแจกให้ฟังนะขยายความกันไปอีกเป็นปีๆหลายปีเลยก็ได้นะธาตุที่เป็นรูปธาตุนามธาตุต่างๆพระพุทธเจ้าท่านได้รู้ละเอียดละออสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเห็นธาตุที่วิเศษเป็นธาตุระดับโลกุตระทางจิตวิญญาณที่อาตมายืนยันไว้เรื่อยๆว่าแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้หรือเป็นนักศาสนศาสตร์เป็นนักทางนักการทางศาสนาก็ตามที่เป็นศาสดาก็ยังไม่ได้รู้ละเอียดเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ละเอียดละออจนสามารถที่จะให้มีหรือให้ไม่มีได้สูงสุดนี่แหละจนเราสามารถที่จะเป็นมนุษย์ประเสริฐก็ประเสริฐยอดต่อไปจากกัลยาณชนเป็นอริยชนที่สามารถมีคุณค่าประโยชน์เหมือนกันกับที่กัลยาณชนทางด้านศาสนาอื่นๆเขาให้เป็นคือเข้าใจส่วนดีของมนุษย์แล้วก็ทำตนให้เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะฝืนได้เท่าที่จะข่มได้เท่าที่จะอดทนได้เขาก็ฝืนเขาก็อดทนเขาก็ข่มให้ตนเองเนี่ยระลึกถึงคุณค่าความประเสริฐความเสียสละความสร้างสรรค์เขาก็สอนกันโดยการอดทนเอาโดยการไม่รู้ต้นรากของที่มาคือเหตุตัวตัณหาที่แท้กดข่มตัณหาทำให้พลิกกลับไปเป็นการเสียสละสร้างสรรค์เขาเก่งเหมือนกันแล้วเขาก็เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องล่อมันก็เป็นโลกธรรมอยู่เป็นอามิตรผลสูงสุดก็เป็นผู้ประเสริฐไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าสูงสุดอยู่กับสวงสวรรค์นั่นก็เป็นผู้ที่ช่วยพระเจ้าสร้างสรรค์ซึ่งก็เป็นความคิดที่เห็นว่ามันจบอยู่ที่สุดยอดอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นอจินไตยและเป็นเรื่องที่คาดคะเนไม่ค่อยได้อาตมาพอรู้ก็เล่าสู่ฟังว่าวิญญาณที่ได้สั่งสมความปรารถนาที่จะเป็นคนดีเป็นคนอดทนในการเสียสละสร้างสรรค์เขาก็กดข่มอดทนเขาก็จึงเป็นการอดทนแต่เสียสละเก่งพวกนี้ไม่มีศูนย์เพราะฉะนั้นมิติที่เป็นแนวระนาบอย่างนี้มันก็ดิ่งไปในทางเสียสละสร้างสรรค์ศาสนาจึงรู้ง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนพุทธพอได้แล้วก็วางได้แล้วก็วางได้แล้วก็วางได้แล้วก็ไม่ได้แต่ต้องสร้างให้ได้นะสิ่งดีก็ต้องดีให้ได้ดีได้แล้วก็ไม่เอาดีไม่ติดดีไม่ยึดดีสลัดคืนในความลึกซ้อนทางจิตวิญญาณไม่หลงดีไม่ติดดีแล้วก็รู้ไปถึงตัวสภาวะที่ท่านตรัสบอกว่าเพื่ออันรู้ที่อาศัยของธรรมะธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงอยู่มันทรงสภาพอยู่ธรรมะที่เป็นปรมัตถ์ที่สูงยิ่งละเอียดยิ่งก็คือจิตวิญญาณจิตเจตสิกที่ทรงอยู่อย่างไรเป็นอาการอย่างไรเป็นลิงคะเป็นนิมิตมีเครื่องหมายให้ญาณเนี่ยญาณที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยยถาภูตญาณที่บอกว่าเลิศยอดที่ท่านตรัสว่ายถาภูตญาณในธรรมะเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมกว่าญาณทั้งหลายอันหนึ่งเรากล่าวว่าญาณอื่นอันยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าญาณนี้ไม่มีเนี่ยเป็นญาณที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นธาตุรู้เป็นธาตุเฉลียวฉลาดเป็นธาตุวิเศษคือจิตวิญญาณเนี่ยมีธาตุอันนี้อยู่ในจิตวิญญาณฝึกปรือเล่าเรียนสั่งสมสร้างให้เป็นธาตุที่เป็นญาณที่วิเศษขึ้นมาได้แล้ววิเศษที่สุดแล้วท่านก็ตรัสยืนยันแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีญาณอื่นไม่มีความรู้ไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีความยิ่งยอดอะไรที่จะยอดกว่าญาณอันนี้อันอื่นจะยิ่งใหญ่กว่าอันนี้ไม่มีนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าปฏิญญาณด้วยปฏิญญาณก็คือทั้งเปล่งกล่าวทั้งยืนยันต่อทารกำนันต่อสาธารณะต่อทั่วไปในโลกว่ามีอะไรยิ่งใหญ่กว่าเพราะเมื่อเรียนรู้ให้เกิดทั้งญาณให้เกิดทั้งความเป็น ลักษณะที่เป็นอย่างที่พระเจ้าอย่างที่เป็นกัลยาณชนอย่างที่ศาสนาใดๆสอนว่าจิตวิญญาณนั้นก็ถูกกดข่มหรือแข็งแรงกดข่มแล้วก็แข็งแรงให้อดทนให้พยายามสร้างสรรค์เสียสละว่ามันเป็นกุศลมันเป็นสิ่งเลิศสิ่งยอดคนของพระพุทธเจ้าก็สร้างจิตวิญญาณอย่างนั้นได้แต่ได้อย่างรู้ด้วยอย่างรู้แจ้งไม่ใช่กดข่มเอาอย่างเกิดญาณซ้อนเหมือนอย่างพวกเรามาเนี่ยเป็นผู้ที่ลดละเวทนาที่เป็นความรู้สึกสุขอย่างโลกลดละกิเลสต้นเหตุของมันจนกระทั่งไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์หรอกว่างๆเนี่ยดีกว่าแล้วไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องไปบ่มเรอตนอย่างนั้นเลยแล้วก็เลิกมันได้ตั้งแต่ความวนเวียนเสพติดอยู่ในวัฏฏะของสิ่งที่เคยหลงอย่างเก่าๆอย่างต่ำอบายมุขเป็นต้นกามก็ไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรแล้วก็เห็นจริงๆเลยว่าเราถูกหุ้มถูกพอกมาเป็นกิเลสเป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหามันมีมาจริงๆเห็นอาการของมันว่ามันยังมีอยู่นะมีผัสสะเป็นปัจจัยหรือว่าเรียนรู้อย่างธรรมชาติเป็นชีวิตอยู่แล้วก็รู้จักแบ่งปฏิบัติลดละไปจริงๆเนี่ยมันยังอาศัยอยู่ในเรานะรู้ที่อาศัยของธรรมะรู้ที่มันอาศัยอยู่ที่ไหนแต่บอกไม่ได้ว่าที่ไหนเมื่อกับคนถามว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบอกว่าตายแล้ววิญญาณอยู่ที่ไหนมันบอกไม่ได้หรอกว่าอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปเอาที่กว้างถึงโลกแม้ดูที่นี่มีสถานที่ตั้งกว้างใหญ่คุณตอบอาตมาสิว่าวิญญาณของคุณอยู่ที่ปลายผมอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ในหัวใจอยู่ที่กระดูกอยู่ที่ปลายเท้าอยู่ตรงไหนชี้ที่วิญญาณของคุณอ่ะชี้ได้มั้ยก็อยู่ในตัวนี้เรารู้ว่ามันอยู่ในร่างกายนี้เราวิญญาณของเราเรายังชี้มันไม่ได้เลยมันอยู่ตรงไหนมันเป็นที่อาศัยมันแต่มันอาศัยอยู่ในนี้ไอ้ชี้ให้ดูหน่อยสิมีวิญญาณหรือเปล่าในตัวมีไหมมีชี้ให้ดูหน่อยสิไม่ต้องไปกว้างถึงขนาดรอบโลกหรอกชี้ให้ดูหน่อยสิมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่อาศัยไม่ใช่ไม่มีที่อาศัยมันไม่มีสถานที่มันไม่มีสถานที่จะชี้ว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้นี่เข้าใจชัดขึ้นนะถามเหลือเกินว่าแล้วมันไปตายแล้วไปไหนล่ะนรกมันอยู่ตรงไหนนรกมันอยู่ที่จิตวิญญาณสวรรค์อยู่ไหนอยู่ที่จิตวิญญาณนอกจากจิตวิญญาณไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เพราะฉะนั้นตายแล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่จิตวิญญาณนรกอยู่ไหนอยู่ที่จิตวิญญาณสวรรค์อยู่ไหนอยู่ที่จิตวิญญาณตายแล้วหรือเป็นก็เหมือนกันแม้เป็นนี่มีนรกมีสวรรค์พวกคุณเข้าใจนรกสวรรค์ขึ้นแล้วยังตาก็สอนมาหมดละสวรรค์อย่างโลกุตระตาก็ขยายเรารู้แล้วว่าสวรรค์อย่างโลกิยะเราดับสวรรค์อย่างโลกิยะไม่ติดไม่ยึดสวรรค์โลกิยะก็คือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างโลกิยะเวทนาสุขเวทนาทุกข์อย่างโลกิยะไอ้ที่เราเคยหลงเราเคยสุขมันก็มีสวรรค์อย่างโลกีเดี๋ยวนี้เราดับสวรรค์แล้วปิดสวรรค์โลกีในโลกขนาดไหนของคุณก็ตามในโลกอบายมุขเรื่องไหนก็ตามคุณก็ปิดสวรรค์อย่างนั้นเราไม่ได้ชื่นชมกับมันแล้วเราไม่ได้ห่อห่อกับมันแล้วแต่ก่อนนี้ได้ดูยาแค่นี้ก็ห่อห่อว่าขึ้นสวรรค์ห่อห่อไปเดี๋ยวก็หยุดอุเบกขาเด้อหยุดพอหยุดไปเดี๋ยวก็อยากใหม่อารมณ์นรกใหม่ได้ดูดได้ทุนอีกขึ้นสวรรค์ใหม่สวรรค์ห่อห่อลงจะลกขึ้นสวรรค์อยู่อย่างนั้นตั้งวนเวียนอยู่ตั้งเท่าไหร่เราก็เป็นมาแล้วเคยมาแล้วติดมาแล้วยึดมาแล้วแล้วก็ละมาแล้วล้างมาแล้วดับสวรรค์ดับนรกอย่างนั้นปิดสวรรค์ปิดนรกอย่างนั้นแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราปิดสวรรค์ปิดนรกอย่างนั้นเราก็เบาก็ว่างก็ง่ายก็สงบก็ระงับก็หมดโลกนั้นดับโลกนั้นอยู่เหนือโลกนั้นคนอื่นก็จะมีสวรรค์มีนรกแบบนั้นเราก็เห็นพวกนี้ยังหลงสวรรค์หลงนรกยังหลงนรกขึ้นสวรรค์แบบนั้นอยู่เขาห่อห้องเขาอยู่แล้วก็ดิ้นรนพลาดทุกร้อนเขาอยู่เราก็เห็นเราก็รู้นรกสวรรค์อย่างนั้นคนเขาติดอยู่ก็คือของเขาได้เราอยู่เหนือแล้วอ่ะเราหลุดพ้นแล้วเราไม่ได้ติดได้ยึดกับเขาแล้วสวรรค์นรกแบบอื่นขึ้นมาเป็นแบบกามอย่างอื่นในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างใดๆอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปติดไปยึดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆหรือเป็นของได้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ลาภอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้ข้าวได้ของอยากได้สวรรค์วิมานแบบ บนดินหยาบๆเราก็เข้าใจมาไม่ต้องไปเฟื่องฟูหรูหราฟูฟ้าเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญอะไรสิ่งใดดีเราก็เข้าใจว่าดีอะไรควรก็รู้ว่าควรแล้วเราก็อาศัยบางทีเราอาจจะต้องอาศัยยาดูดมาใช้ยามาใช้งานหรือว่าจะต้องดูดเพื่อบำบัดสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยารักษาโรคแต่ไม่ได้ติดได้ยึดนะอย่างนี้เราก็ใช้ได้รู้จักฐานะของมันรู้จักคุณค่าประโยชน์ของมันรู้จักโทษของมันอย่างนี้เราว่าธรรมะเลวบ้างก็รู้ประณีตก็รู้อันไหนที่เลวก็รู้อะไรที่ประณีตละเอียดประณีตขึ้นไปนี่หมายความว่ามันมีทั้งดีเป็นชั้นๆอาตมาเคยอธิบายแล้วว่าดีนะสมมติว่าดีมี10ชั้นดีชั้น1ชั้น2อันนี้พอเราได้ดีชั้น1เราก็เห็นดีชั้น1นี่ต้องควรวางอาตมาเคยอธิบายแล้วว่าดีนะสมมติว่าดีมี10ชั้นดีชั้น1ชั้น2อันนี้พอเราได้ดีชั้น1เราก็เห็นดีชั้น1นี่ต้องควรวางควรปล่อยแล้วเราก็พยายามดีชั้น2ขึ้นไปให้ได้ดีชั้น2ก็เรียกว่าดีดีชั้น1เราต้องเรียกว่าเลวหรือต่ำดีชั้น2ก็เรียกว่าสูงพอได้ดีชั้น2ดีชั้น2ดีนั่นหนามั่นคงจนเป็นแล้วได้แล้วก็จะต้องเพิ่มไปเป็นดีชั้น3ดีชั้น3ก็เรียกว่าสูงหรือดีชั้น3ก็เรียกว่าดีเรียกว่าต้องเพิ่มฐานะอย่างนั้นแล้วต้องปล่อยวางไม่ติดไม่ยึดแต่ให้มันเป็นมันมีได้นะถ้าดีให้มันถาวรให้มันแข็งแรงมั่นคงแต่เราต้องไม่หลงไหลได้ปลื้มติดแป้นติดยึดอยู่อย่างนั้นเราจะต้องพัฒนาต้องวางต้องละต้องหน่ายต้องหลุดต้องพ้นออกไปสร้างสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกเป็นดีที่สูงขึ้นไปอีกไอ้ที่ดีที่ได้แล้วก็เป็นดีที่ต่ำกว่าหรือเลวหรือต่ำนั่นแหละนี่มันประณีตซ้อนแล้วที่ได้ถ้าว่าดีหรือเครื่องอาศัยให้เป็นอัธยาศัยให้เป็นอธิมุตนี่แหละเครื่องอาศัยหรือสิ่งที่อาศัยเราก็จะต้องมีเพื่ออาศัยเพราะในความเป็นคนเนี่ยสิ่งที่ดีต้องอาศัยเป็นกุศลต้องอาศัยและต้องชำนาญและต้องเป็นอัตโนมัติเลยละแต่เราก็ซ้อนลงไปในจิตวิญญาณว่านั่นแหละเป็นเราแต่นั่นก็ไม่ใช่เราที่แท้ที่เราจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไปนิรันดร์ต้องหัดวางไม่ติดไม่ยึดจะดีเก่งดีเยี่ยมดีซ้อนดีดีซ้อนดีดีซ้อนดีดีซ้อนดีดีวิจิตขึ้นไปอีกเท่าไหร่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ถึงขนาดเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้ามีดีจนไม่รู้จะนับได้อย่างไรว่าดีเยี่ยมยอดเป็นฐานะที่ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆมนุษย์ที่จะเป็นได้อย่างพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็ต้องวางดีปล่อยดีทิ้งดีไม่ยึดดีเป็นของเราต้องทำใจในใจหัดวางหัดปล่อยว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งแล้วก็สร้างดีซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ดีที่ว่านี่คนเรามันก็หลงไหลสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ยอดนั่นแหละในโลกเพราะฉะนั้นมันจะปฏิบัติอย่างปุถุชนปฏิบัติจนเป็นอริยชนเบื้องต้นมันก็จะอาศัยดีพวกนี้ชูใจไปก่อนเรียกว่าตัณหาล้างตัณหาจึงคือตัววิภวะตัณหาสร้างภพวิเศษนั่นเองวิภวะก็คือวิภวะภพวิเศษเป็นภพที่เจริญเป็นภพที่อาศัยเป็นภพที่ต้องอาศัยไปแล้วเราก็จะต้องล้างภพนั้นด้วยหรือว่าปล่อยวางภพนั้นซ้อนขึ้นไปอีกนี่มันมีความซับซ้อนอย่างเงี้ยของพุทธเรามีแต่เราก็ไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดอย่างที่มั่นใจเลยว่าเออที่เราไม่ติดไม่ยึดวางได้สนิทวางได้ขาดไม่เป็นเราเป็นของเราเนี่ยเราจะมีญาณมีญาณทัศนวิเศษที่ประณีตเหลือเกินสูงส่งเหลือเกินว่าเราวางได้แต่เราก็มีอยู่แต่ใจเราทำให้ไม่มีเป็นสุญญภาพเป็นสุญญตาในใจของเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจโลกน้อยโลกใหญ่หรือวัฏฏะสงสารอย่างที่ว่าเวียนวนสุขทุกข์เป็นเวทนาสุขเวทนาจนกระทั่งถึงอุเบกขาแล้วก็อาตมาก็ได้อธิบายในยะของอุเบกขาที่มีธาตุทั้ง6 ขออภัยธาตุทั้งห้าธาตุทั้งห้าของอุเบกขาที่มีปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสราธาตุอุเบกขาอย่างนี้ถ้าไม่เรียนพุทธไม่มีทางที่จะเป็นธาตุอุเบกขาอย่างนี้ได้ไม่มีอย่างใดอุเบกขาเฉยเด๋อของฤาษีเนี่ยนั่งสะกดจิตแล้วก็เป็นสมาธิเฉยมันจะไม่มีประสิทธิภาพที่จะไปรู้อะไรรอบแล้วก็ไม่มีการได้พิสูจน์ว่าถ้าจิตของคุณว่างจากนิวรณ์ว่างจากกิเลสกามพยาบาททีนมิทธอุทธจักกุกุจจวิจิกิจฉาอะไรแล้วคุณอยู่ในภพเท่านั้นคุณลืมตาขึ้นมาประสบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือประสบเหตุปัจจัยอย่างใดที่จะทำให้เกิดนิวรณ์ทำให้เกิดอยากใครทำให้เกิดไม่ชอบใจทำให้เกิดเคืองโกรธอะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดติดเกาะจนเป็นทีนังมิทธังตกผลึกติดเกาะจนเป็นทีนังหรือว่าอาศัยมันอย่างวิ่งรอบมันอุทธัจจกุกุจจะอาตมาเคยบอกว่าอย่างอุทธัจจะมันเหมือนกับพวกอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนหมุนรอบโปรตอนใช่ไหมทีนามิธานี่คือเหมือนกับโปรตอนอิเล็กตรอนนี่ก็คือลักษณะคล้ายๆกันนี่เป็นแกนของธาตุในโลกลักษณะของนามธรรมก็คล้ายๆอย่างนี้เพราะอุตจักรก็เหมือนกับอย่างกับอิเล็กตรอนนี่แหละวิ่งรอบวิ่งเร็วฟุ้งซ่านนั่นเองเร็วรอบได้เสร็จแล้วเราก็ไม่รู้จักที่อยู่ที่เกาะที่ติดอะไรไอ้ที่ติดก็ติดตังเหมือนกับโปรตอนนิ่งแช่เป็นผลึกแข็งเรารู้หมดธาตุพวกนี้เนี่ยนานาธาตุพวกนี้อะไรรายละเอียดพวกนี้นี่แม้แต่เป็นนามธาตุมีคุณลักษณะอย่างไรเราก็อ่านอาการพวกนั้นออกอาศัยมันจะเป็นธาตุอย่างโปรตอนเราก็มีอาศัยอย่างอิเล็กตรอนก็มีอาศัยแต่ไม่เป็นอุทธัจจะอย่างที่ว่าอิเล็กตรอนที่มันเป็นอุทธัจจะคือมันวิ่งรอบไม่เป็นสัมมันไม่เป็นระบบมันกระเซ็นกระจายกระจายฟุ้งกระเด็นไปโดยที่เราไม่สามารถมีอำนาจที่จะรวบรวมมาให้มันเป็นตามที่ต้องการเป็นแนวเป็นแรงเป็นฤทธิ์เป็นตัวเคลื่อนในโลกนี้มีตัวนิ่งกับตัวเคลื่อนมีตัวนิ่งกับตัวเคลื่อนที่เถียงกันเหลือเกินเนี่ยในวิทยาศาสตร์ก็เถียงกันเหลือเกินตัวนิ่งกับตัวเคลื่อนเพราะไอ้ตัวเคลื่อนเราก็ควบคุมตัวเคลื่อนได้นิ่งแล้วก็สร้างตัวนิ่งอย่างนิ่งอย่างแข็งแรงอย่างเป็นสแตติกส่วนเคลื่อนก็อย่างไดนามิกนะอย่างตัวที่เป็นตัวสถิตเสถียรสแตติกเป็นตัวที่ตั้งมั่นถาวรได้อย่างแข็งแรงจริงๆส่วนตัวเคลื่อนก็เคลื่อนได้เร็วได้รอบได้อย่างมีระบบมีระเบียบตามต้องการได้ไดนามิกตัวเคลื่อนก็เคลื่อนได้เป็นตัวกำหนดเป็นผู้ที่มีอำนาจแม้จะเป็นธาตุของวิญญาณธาตุของเจตสิกธาตุของจิตเราก็สามารถควบคุมสามารถจัดการได้อย่างนี้มีญาณรู้แจ้งเห็นจริงมีญาณที่ได้ฝึกฝนทำได้อย่างเก่งอย่างยอดสะสมไปตามลำดับลำดับลำดับลำดับของศาสนาพุทธจึงอยู่เหนือเป็นพรหมเป็นเมตตามุทิเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสร้างสรรมีสมรรถนะสมรรถภาพพวกเราเนี่ยมันยังติดยังยึดพอมันมาได้เสพว่างเสพพักว่างว่างหยุดหยุดอัตตาพวกนี้มันชอบที่จะอยู่นิ่งนิ่งเฉยเฉยก็มันเบาดีอาตมาก็พูดว่าใครเถียงคุณว่ามันไม่เบามันก็เบาอยู่ว่างๆก็ง่ายดีว่างดีนะแต่มันเป็นอัตตาชนิดหนึ่งว่างง่ายเสพติดเป็นภพเบาว่างง่ายจริงๆแล้วถ้าเราปล่อยให้มันว่างมันเบามันง่ายมันก็ตกผลึกตกผลึกก็เป็นถีหนังมิถังนี่แหละเพราะงั้นเราจะต้องไม่ให้มันตกผลึกจะต้องให้มันแคล้วคล่องแล้วแคล้วคล่องอย่างกระเซ็นกระสายไม่เกิดพลังงานเกิดการสร้างสรรค์เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละออกไปเป็นประโยชน์คุณค่ามนุษย์อย่างพระพุทธลูกลูกพระพุทธเจ้าจึงเป็นมนุษย์ที่สร้างสรรค์เป็นพระเจ้าได้จริงอย่างสูงส่งกว่าศาสนาที่เขาพาสร้างพาสร้างกับพยายามที่จะให้สร้างนะเสียสละนะสร้างเขาก็สร้างก็เสียสละทั้งนั้นนะคนดีในโลกนี้ในศาสนาไหนก็สอนเหมือนกันหมดนะแต่ว่าจะลึกซึ้งไปจนกระทั่งถึงธาตุจิตที่จะให้รู้ว่าสร้าง สร้างแล้วก็ไม่เป็นเราเป็นของเรานะเป็นคุณค่าเพราะฉะนั้นดีที่มนุษย์ควรเป็นพึงเป็นอย่างศาสนาที่เขาสร้างสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละนั้นศาสนาพุทธใหญ่สร้างสรรค์เสียสละในโลกนี้ใหญ่ส่วนศาสนาฤาษีที่เอาแต่วางวางวางวางหยุดหยุดไม่มีแต่อัตตามีแต่ภพถีนังมิทังไม่มีไดนามิกมีแต่สแตติกหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดจนกระทั่งเขานิ่งเขาเงียบหยุดได้เป็นวันวันเลยนิ่งดับไม่เหมือนก็ไม่มีตัวอะไรหายไปเลยฤาษีก็สอนได้ถึงว่าอย่างนั้นแล้วเขาถือว่าไอ้นั่นนิโรธนี่พวกที่หลงไหลได้ปลื้มแบบนี้ก็ไปกันเลยดับดิ่งนิ่งนะศาสนาที่จะใช้วิธีสร้างวิธีที่จะเสียสละสร้างสรรค์นั้นไม่ค่อยเก่งเจโตสมถะหรอกไม่ค่อยเก่งทั้งดับทั้งนิ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาจะมาเรียนเพิ่มทั้งดับทั้งนิ่งเพิ่มเติมขึ้นมาแต่เมื่อไม่รู้จักธาตุจิตที่แท้จริงแล้วมันก็ไปหลงไหลแบบฤาษีได้ก็เวียนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นศาสนาสองทิศศาสนาสร้างสรรค์เสียสละกับศาสนาที่เอาแต่ตัวกูของกูก็เป็นสองศาสนาใหญ่ในโลกศาสนาฤาษีตัวกูของกูทางตะวันตกนี่ไม่เคยรู้เพราะทางตะวันตกนี่สร้างยอดสร้างนักสร้างนักเสียสละอดทนส่วนทางด้านเอเชียเนี่ยฤาษีอยู่ที่อินเดียนี่เป็นตัวแกนตัวหลักเก่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะหยุดวันทุกวันนี้เนี่ยไปหาอเมริกาก่อตามแม้แต่ญี่ปุ่นตอนนี้เรียกร้องมากเพราะว่ามันทุกข์ก็เอาไอ้ตัวหยุดเนี่ยมาเบรกมาหยุดเอาไปขายเพราะฤาษีไปร่ำรวยอยู่ที่อเมริกานี่เยอะไม่ต้องเอาอะไรแล้วนั่งสมาธิเก่งๆเท่านั้นสอนให้นั่งให้หยุดมันเบรกไม่หยุดนะพวกนู้นมันสร้างเครื่องยนต์พวกอินเดียนี่สร้างเบรกเครื่องยนต์ไม่มีเบรกทุกทรมานพวกนี้ก็เลยเอาเบรกไปขายไปโฆษณาเบรกบอกว่าเนี่ยมีเบรกหยุดบ้างพวกนั้นโอ้โหดีใจหลงไหลได้ปลื้มได้แบบใหม่ได้ของที่จะไปประกอบให้มันสมบูรณ์แบบเรามีตัวเครื่องกลก็รู้แล้วเครื่องกลที่มันวิ่งเก่งแล้วก็เอาตัวเบรกไปให้อีกมันก็จะได้กำหนดได้จะให้หยุดก็ได้จะให้วิ่งก็ได้แต่หยุดแบบเบรกที่มันไม่รู้แท้เบรกแบบฤาษีเนี่ยไม่รู้รายละเอียดของพุทธนั่นแหละทั้งสองด้านนั่นแหละสมบูรณ์แบบเบรกก็มีวิ่งก็ได้เพราะเข้าไปถึงเจตสิกเข้าไปถึงจิตเข้าไปถึงวิญญาณเข้าไปถึงธาตุที่เป็นนามธาตุสมบูรณ์เพราะฉะนั้นดีอย่างศาสนาอื่นที่จะสร้างศาสนาพุทธก็จะต้องดีด้วยเพราะงั้นศาสนาอื่นๆที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่เราเห็นว่าเขาไปกว้างทั่วโลกเป็นศาสนาที่สร้างสรรค์เราก็จะต้องสร้างสรรค์เหมือนอย่างเขาเสียสละสร้างสรรค์เหมือนอย่างเขาได้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาติดพระเจ้าเขาติดภพอัตตาชนิดหนึ่งที่เป็นตัวที่เป็นคุณค่าประโยชน์เหลือเกินเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่โอ้โหเขาศรัทธาสูงเข้าใจเขาจะไม่ใช่ศรัทธาดังปัญญาศรัทธาเชื่อเลยว่าเป็นความดีแล้วก็ปัญญาในระดับที่เขาสู้รู้ว่าที่เสียสละนี่เป็นตัววิเศษจริงๆแล้วเขาก็ปราบปลื้มเขาไม่ได้เคยลดปีติเขาไม่เคยลดความปราบปลื้มไม่เคยลดสิ่งที่ชื่นชมชูใจเขาก็ใช้อันนั้นแหละเป็นกำลังในการชื่นชมชูใจส่วนของพุทธมันมีสภาพย้อนแยงมันลดความชื่นชมชูใจด้วยอย่ามันเพราะมันเป็นภพเป็นชาติอีกถ้าไม่เช่นนั้นไม่มีนิพพานมันก็เลยย้อนแยงจึงยากกว่าเขาเพราะฉะนั้นพลังที่จะสร้างสรรค์เนี่ยมันจึงไม่เร็วเหมือนเขาเพราะอันนั้นมันสอนดิ่งไปทางเดียวเลยเอาเลยจะปิติดีใจอะไรก็ใช้กำลังปิติดีใจเนี่ยไม่ต้องทิ้งมีเท่าไหร่เชิญปิติเชิญดีใจแล้วมันก็จริงเลยนะเพราะฉะนั้นภพวะตัณหาของเขาจึงยิ่งใหญ่ที่สุดวิภวตัณหาตัณหาอุดมการตัณหาสร้างสรรค์ตัณหาเสียสละของเขาจึงยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่จะทั้งไม่รู้จักจิตว่ามันสะสมกอบโกยมันกักตุนมันดักดานมันแข็งมันตกผลึกจนเหนียวแน่นแต่นั่นแหละมันก็เป็นกำลังอาศัยเป็นกำลังที่ให้เขาเป็นคนที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์คุณค่าได้มากจึงเห็นเด่นชัดว่ามากกว่าพุทธคนนิยมง่ายเห็นง่ายสร้างสรรค์ง่ายนะ แต่มันต้องเสียสละซ้อนเสียสละซ้อนพอเรามารู้จักตัวหยุดคนก็อยากหยุดหยุดแล้วมายิ่งพิสูจน์ว่ามันเบาดีนะว่างดีนะว่างดีนะเราก็มาชอบตัวว่างมันจริงอ่ะเพราะมันว่างมันเบามันก็ง่ายมันก็ไม่หนักมันก็ไม่ทุกข์มันก็รู้ในญาณหรือในปฏิภาณของมันนั่นรู้ว่าเอออยู่เฉยๆว่างๆเบาๆมีเขามาเลี้ยงมาอุ้มชูไว้ก็พอแล้วนี่แต่มันก็ศาสนาพุทธเจ้าก็สอนถึงว่ามันยังไม่หมดอัตตาหรอกแล้วมันก็ยังเป็นบาปเป็นหนี้เป็นภัยมันกินแรงคนอื่นมันเอาเปรียบคนอื่นมันเป็นหนี้เป็นภัยด้วยสัจจะด้วยสัจจะแท้ๆว่ามันเป็นวิบากผลวิบากของบาปของบุญเป็นหนี้เป็นบาปเบียดเบียนไม่ได้เสียสละเพราะฉะนั้นจะมาหัดสร้างเสียสละให้จริงเสียสละให้จริงให้จริงๆเราไม่รู้จักวิบากเก่าที่เป็นอกุศลที่เป็นหนี้เป็นภัยมากมายและแต่ละชาติมันก็ไม่ได้เอามาออกฤทธิ์ใช้หมดเรามีกุศลเรามีอกุศลนี่ไม่ได้แต่ละชาติไม่ได้เอามาใช้หมดหรอกไม่ได้เอามาใช้หมดเราก็ใช้ส่วนหนึ่งเพราะบางชาติเราก็จะมีอกุศลมากบางชาติเราก็มีกุศลมากเท่าที่มันมีฤทธิ์มันลบค่ากันถ้าเราสามารถที่จะมีฤทธิ์ของกุศลให้มากมากมากมากมากได้อกุศลก็จะฤทธิ์น้อยลงเพราะฉะนั้นแต่ละชาติถ้าเผื่อว่าเราไม่มีญาณปัญญารู้วันนี้เราสั่งสมกุศลหรือสั่งสมอกุศลถ้าเราไม่รู้เราก็ไปเผลอๆและมันซ้อนมันไปเอาเปรียบเอารัดเข้าไปเบ่งไปข่มไปอะไรต่ออะไรอย่างที่คนที่ละเริงอย่างโลกีเนี่ยตอนนี้เราได้นะเราได้โอกาสเราร่ำรวยเรามันก็มีเปรียบเลยใช้ไปเบ่งไปข่มไปอวดไปอ้างไปอะไรซึ่งเป็นบาปซ้อนจะบาปน้อยบาปมากอะไรก็เป็นกรรมวิบากที่ซ้อนเชิงอีกเยอะแยะเบียดเบียนเขามากน้อยเบียดเบียนเขามากเบ่งข่มเขาเอาไปซื้อหาไปอวดดีอวดดีอะไรก็แล้วแต่เถอะอีกอย่างหนึ่งแม้แต่คุณเอาเงินไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อมาแล้วก็เอามาเสพคุณก็ได้เสพโลกียสุขมหาอร่อยเบิกบานตรงที่คุณเข้าใจว่าคุณได้เสพอร่อยในคุณขึ้นสวรรค์คุณรู้สึกว่าคุณขึ้นสวรรค์ใช่ไหมแต่ซ้อนสวรรค์นั้นคือนรกคุณก็ประทับใจที่คุณได้อร่อยใช่ไหมการประทับใจลงไปที่ใจในคุณเป็นการติดเป็นการยึดเป็นอุปทานติดยึดรสอร่อยนั้นน่ะเป็นบาปติดยึดรสอร่อยนั้นเป็นนรกซ้อนสวรรค์ฟังความนี้ออกไหมรู้พอยุ่งจากภาษาคำว่าติดยึดไหมนั่นแหละติดยึดมันก็คือกิเลสแล้วอ่ะอุปทานแล้วก็บาปอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนเกิดมาเป็นคนนี่ตกนรกเท่านั้นอ่ะมันตายแล้วขึ้นไปขึ้นสวรรค์น้อยตัวน้อยนะเห็นชัดไหมล่ะเห็นปุถุชนไหมคุณรู้บ้างบ้างไหมล่ะคุณรู้บ้างไหมไหมก็คุณก็ยังรู้ได้บ้างคุณนั่นแหละรู้ลูกพระพุทธเจ้านี่แหละรู้คุณก็เริ่มรู้บ้างแล้วนี่แม้จะรู้นิดนึงก่อนก็ตามเราก็ได้ปฏิบัติจริงพิสูจน์จริงได้รู้มากขึ้นก็เห็นจริงขึ้นมาเห็นไหมว่านรกกับสวรรค์นี่มันซ้อนกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านออกลงมาจากดาวดึงลงมาจากดาวดึงแล้วก็เปิดโลกเปิดโลกนี่คือเปิดนรกเปิดสวรรค์เสร็จแล้วท่านก็พูดเป็นปุคคลอธิษฐานบอกอ้อสัตว์สวรรค์ก็ทักทายสัตว์นรกเธอก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอที่จริงมันอยู่ด้วยกันสวรรค์กับนรกมันอยู่ด้วยกันสัตว์สวรรค์สัตว์นรกมันอยู่ด้วยกันเปิดนรกเปิดสวรรค์เปิดโลกนี่เหมือนกับไม่ใช่เหมือนตัวจริงๆเลยคือตัวญาณที่พุทธญาณนี่แหละญาณเนี่ยญาณตัวที่ว่านี่มีญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงว่าเห็นสัตว์นรกเห็นสัตว์สวรรค์เห็นความเป็นนรกเป็นสวรรค์ที่อาตมาพูดนี่เป็นโวหารคุณต้องไปอ่านอาการของจิตของคุณเองแล้วก็รู้เลยว่าไม่เอามาอาการจิตที่มันไปเสพไปติดอย่างนี้คุณก็รู้ว่ามันเป็นตัวหลอกบอกแล้วว่าเป็นสวรรค์ลวงเป็นเทวดาเก้ไม่มีสุขไม่มีทุกขเวทนานั่นต่างหากคือเทวดาแท้ ป็นอุเบกขาหรืออทุกขมสุขถ้ามันสุขมันทุกข์อยู่มันยังเป็นเทวดาเกหรือเป็นสัตว์นรกที่ไม่ใช่ของจริงหรอกสัตว์นรกก็ฆ่าให้ตายหมดในตัวเราได้ฆ่าสัตว์นรกก็ตายสัตว์เทวดาแบบโลกีย์ก็ไม่มีนั่นจึงเป็นเทวดาอุบัติเทพเป็นเทวดาวิสุทธิเทพเป็นเทวดาชนิดใหม่ชนิดที่วิเศษเห็นไหมว่าไอ้ไปทางนี้เนี่ยร้ายก็ร้ายจัดดีก็ดีได้กับมนุษย์โลกอย่างหนึ่งไปทางฤาษีมันก็ร้ายไปในทางเพราะว่าตัณหาเนี่ยร้ายจัดเป็นทางเพราะว่าตัณหาซึ่งมันอธิบายไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ทางภพชาติทางนามธรรมมันก็หยุดก็จบก็ฝังก็กลบดักดานไปนานนานช้านานนะช้านานกว่าทางด้านโลกทางด้านมาสู่การปรุงแต่งช้านานกว่าเพราะว่ามันไม่รู้มันดักดานโอ้กว่าจะงงเงยขึ้นมารู้นี่มันช้านานมันจะไปอีกไม่รู้กี่กับกี่กันเพราะมันไม่เห็นทุกข์มันหลงมันไม่ค่อยเห็นทุกข์นะทางด้านสายศาสนาดับนี่ศาสนารีเนี่ยสุดตรงไปทักอัตตกิลมัฏฐามันก็อัตตาที่ว่านี่ลำบากลำบนตัวเองมาหลายชาติอัตตกิลมัฏฐากิเลสตับไปว่าความลำบากอัตตานี่ก็เป็นอัตตาแล้วมันก็ไม่รู้จักอัตตาภาคเพียรไปก็ได้แต่ฝังอัตตาอัตตายิ่งจมยิ่งลึกยิ่งไม่รู้ได้ง่ายเลยอาตมาพูดนี่ไม่ได้หมายความว่ามันรู้ไปทันทีเดี๋ยวนี้นะกว่าเราจะรู้อัตตาก็เดี๋ยวนี้เรากำลังเรียนรู้อัตตามานักกันคิดดูสิพูดกันจะเป็นจะตายนี่ยังไม่ได้มากมายเท่าไหร่หรอกนะเนี่ยเอาสโลกที่ว่าเจตนาแก้ตัวคือจันไรเจตนาแก้ไขคือเจริญเนี่ยไปทำแค่นี้คุณจะรู้เลยว่าโอ้โหอัตตาไม่ต้องไปเอาของคนอื่นหรอกของเราเองนี่แหละจะเห็นว่ามันมากมันมายมันเสพมันติดมันไม่เสียสละแท้ตัวเสียสละที่แท้ตัวขยันหมั่นเพียรอดทนที่แท้นั่นแหละคือตัวล่างอัตตาทุกตัวไปเพราะคนเราเกิดมาจะไม่ติดตัวตนนี่มันไม่ได้เรื่องง่ายเลยมันจะแก้ตัวให้แก่ตัวเป็นไฟเป็นไฟประไลกันนะแก้ตัวให้ตัวเป็นไฟเลยจริงๆเลยมันจะเสพจะติดอะไรแม้แต่พบหยุดพบหยุดพบเฉยพบว่างพบนิ่งก็เป็นพบนะเพราะฉะนั้นอาตมาถึงทราบซึ้งคำที่ว่าเราอยู่ไหนล่ะเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามจึงข้ามอกข้าสงสารได้นี่ที่เป็นคุณลักษณะของนิพพานที่เทวดามาทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอ้สั้นๆเนอะอ้าวอย่างนี้เราไม่พักเราไม่เพียรนี่แหละถึงฝั่งแล้วสูงสุดของเรียกว่านิพพานของพุทธแล้วเราไม่พักก็คือเพียรเราไม่เพียรก็คือพักมัชฌิมาตัวนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วอาตมาก็ตั้งข้อสังเกตให้ฟังแล้วว่าเราไม่พักนี่มันนำหน้าเราไม่เพียรหมายความว่าเราเพียรเราไม่พักก็คือเราเพียรเราเพียรนำหน้าพักแล้วอาตมาก็ยืนยันธรรมชาติให้ฟังแล้วว่าคนเรานี่มันไม่ได้ดับมากกว่าเกิดมันเกิดมากกว่าดับกลางวันเราลืมเราตื่นมากกว่าที่จะหลับเราสร้างสรรค์มากกว่าที่จะหยุดพักคนเราเนี่ยอยู่สมดุลด้วยนะสมดุลด้วยเพราะงั้นคนเราจะต้องรู้ธรรมชาติว่าเรานี่จะต้องเพียรหรือเราจะต้องสร้างสรรค์มากกว่าเราที่จะเสพติดหยุดถ้าหยุดมากไปนั่นแหละจะเข้าเขตฤาษีแล้วก็จมแล้วก็ติดภาวะตัณหาไปมากกว่ายิ่งติดภาวะตัณหานี่ยิ่งดักดานยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ยังกามตัณหาหรือว่าออกมาทางด้านภพด้านชาติอันนี้จะยืนยันอยู่เหนือภพถ้าไปอยู่ในไอ้อย่างภพที่นั่งหลับหูหลับตาแล้วก็ดิ่งไปงั้นน่ะอยู่เหนือภพก็คือไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปติดไปยึดทำเป็นก็ทำไปคุณจะนั่งเข้าภวังค์นั่งเรียนรู้ภาวะตัณหาได้ทำได้แต่เมื่อเราไม่ติดแล้วเราก็ไม่ต้องทำเสพเมื่อเราสามารถที่จะอยู่อย่างลืมตาไปได้หมดเมื่อเราอยากอยู่อย่างลืมตาได้แล้วเราก็จะรู้ที่พักในขณะลืมตานี่แหละมันหยุดมันอุเบกขามันพักเป็นฐานอาศัยอาตมาท่านบอกว่าอุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานเป็นฐานดับสนิทเป็นฐานที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นฐานที่อาศัยได้ก็สงบนั่นแหละไม่มีนิวรณ์ไม่มีสิ่งที่จะบำเรอไม่ต้องสุขต้องทุกข์ไม่ต้องหลงระเริงอะไรถ้าได้ฐานอาศัยอันนี้แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งหลับตาอะไรมานอกจากว่ามันเพียรมากจนกระทั่งมันมีเหตุปัจจัยจริงๆว่ามันต้องหลับต้องพัก อันนั้นก็ต้องหลับก็หลับก็หลับพักก็พักจะหลับถ้าเผื่อว่าคุณสร้างเจโตสมถะเป็นฝึกเจโตสมถะได้คุณก็ดับก็พักอย่างดับๆไม่มีพบไม่มีการทำงานอะไรเลยของจิตเจตสิกนิ่งดับสนิทคุณก็ทำได้ถ้าฝึกมันก็ได้บางคนที่ได้โลกุตระแล้วมีเจโตสมถะด้วยก็ทำได้คนที่ได้แต่โลกุตระไม่ได้เจโตสมถะเลยก็เป็นโลกุตระเป็นพระอรหันต์ได้แต่ไม่มีเจโตสมถะที่จะต้องพักคือพักหยุดแล้วก็ได้พักผ่อนเหมือนกันแต่ไม่ถึงก็ขนาดดับจิตเลยจิตก็ติดเครื่องจิตก็ทำงานจิตก็ทำงานมันก็มีนิมิตมีอะไรต่ออะไรนิมิตเนี่ยเหมือนฝันแต่ว่าไม่ได้กิเลสเข้าไปร่วมคือเราทำงานมันก็เหมือนติดเครื่องเอาไว้มันไม่ได้ดับเครื่องไปทีเดียวมันก็ทำงานปรุงไปตามสมควรปรุงไปตามสมควรทำไปมันก็มีนิมิตนั้นไปเรื่องราวนั้นไปเครื่องกลมันก็เดินอยู่แต่ก็ได้ผ่อนเครื่องผ่อนแรงมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยผ่อนไปพักนึงมันก็หายเหนื่อยเหนื่อยก็ขึ้นมาติดเครื่องใหม่เดินเข้าเกียร์ถ้าติดเครื่องอยู่เฉยๆมันก็เหมือนรถอยู่กับที่เกียร์ว่างพอเราทำงานแล้วก็เข้าเกียร์แล้วจัดเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4จะเร่งขนาดนั้นขนาดนี้ก็ทำไปได้ทีนี้ก็ทำงานเครื่องร้อนอีกเมื่อไหร่เราก็มาพักหยุดอยู่ที่เกียร์ว่างเครื่องก็ติดเครื่องอยู่เท่านั้นนี่เรียกว่ามีแต่โลกุตระไม่มีเจโตสมถะถ้าเจโตสมถานั้นสามารถดับนิ่งเลยเครื่องดับไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นทางด้านมนุษย์ที่โลกุตระไม่มีเจโตสมถะก็คือโรงงานหลายโรงงานไม่ได้พักเครื่องไม่ได้หยุดเครื่องเลยแต่ผ่อนเครื่องได้บ้างมีเครื่องแทนผ่อนแต่ว่าติดมาตลอดเวลาไปจนกระทั่งตายเหมือนหัวใจคนหัวใจคนนี่ติดเครื่องตลอดเกิดนะแล้วมันจะต้องทำงานไปจนกว่ามันจะตายใช่ไหมหัวใจคนไม่มีหยุดชั้นใดก็ชั้นนั้นแต่เบาหน่อยเวลาที่เรานอนเวลาเราพักการสูบฉีดโลหิตก็น้อยลงงานก็พักลงไปบ้างนั่นเรียกว่าผ่อนคลายๆกันอาตมาได้อธิบายนัยยะต่างๆให้ฟังเนี่ยเป็นธาตุที่อธิบายไม่ได้ชี้คำว่าธาตุเพราะอาตมาไม่ได้ท่องภาษาธาตุมาจากอภิธรรมมาพูดแต่ก็อธิบายไปทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งธาตุทั้งอายตนะให้คุณรู้เรียกว่าทิฏฐิให้คุณเห็นให้คุณเข้าใจเกิดสมาธิด้วยการฟังด้วยการรู้คุณก็ฟังไปคุณก็ไปคิดตามแล้วคุณก็ไปปฏิบัติให้เป็นตัวผลเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาหรือเป็นญาณที่เกิดจากผลที่คุณปฏิบัติถึงจุดมีสภาพมีสภาวะที่อาศัยมีสิ่งที่อาศัยธรรมะนี่สิ่งที่ทรงไว้และก็ทรงไว้อาศัยเราเรียกว่าอารยวิญญาณทางด้านปรมัตถ์นะวิญญาณก็คือธาตุรู้สุดท้ายเลยเนี่ยธาตุสุดท้ายเลยเราเรียกว่าอารยวิญญาณอารยหรืออาลัยเนี่ยแปลว่าวิญญาณอาศัยอาลัยนี่แปลว่าอาศัยวิญญาณที่อาศัยหรือธาตุรู้ที่อาศัยเพราะฉะนั้นคุณมีธาตุรู้ที่เป็นสมถะธาตุหรือวิปัสสนาธาตุก็ตามธาตุสงบหรือธาตุที่เป็นคุณค่าวิปัสสนาธาตุธาตุที่รู้ที่เห็นแจ้งเข้าใจทุกอย่างใช้งานอยู่อาศัยอยู่อาศัยแล้วอาศัยแล้วก็ใช้งานด้วยเพราะคนเรานี่จะมีคุณค่าในโลกมนุษย์นี้ก็เรามีเครื่องอาศัยของเราสบายละพอสบายเป็นคนสันโดษมีจิตวิญญาณตัวเก่งนี้อาศัยเท่านี้เราก็สบายแล้วมันไม่ทุกข์มันไม่สุขโดยเฉพาะสุขมันก็เอาภาษามาเรียกเท่านั้นเองมันก็ขนาดนี้เราทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุขก็คือฌานฌานก็คือสุขเพราะฉะนั้นสุขก็คือความทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมล่ะใครอ่านพระไตรปิฎกได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ลำบากแต่มันก็เป็นขนาดนั้นแหละทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากนั่นคือฌานและก็ได้โดยไม่ยากหมายความถึงความสามารถสามารถที่เป็นฌานสามารถที่จะมีสิ่งนี้อาศัยทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากหรอกแต่มันก็เป็นทุกข์ถ้าเราเรียกแล้วเป็นทุกข์โดยเลี่ยงไม่ได้เป็นทุกข์ที่จะต้องอาศัยทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องอาศัยที่เรียกอีกภาษาหนึ่งว่าอาหาระปริเยติทุกข์ เราเป็นผู้ที่อาศัยอันนี้เป็นอาหารเป็นเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยที่เป็นประโยชน์คุณค่าเช่นงานของพระอริยะที่อาตมาแนะนำที่อาตมาเคยอธิบายแม้แค่แสวงหาอาหารมาให้เราเองกินแสวงหางานของพระอริยะที่จะต้องสร้างสรรค์ที่จะต้องเป็นประโยชน์คุณค่าก็ต้องแสวงหาแสวงหาแล้วก็เป็นคุณค่าเพราะฉะนั้นผู้นั้นจะประเสริฐยิ่งอย่างแท้จริงมีบทบาทมีความสามารถมีประสิทธิภาพเกื้อกูลมนุษย์โลกเป็นที่พึ่งของโลกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนาโลกกนาตเป็นที่พึ่งของโลกเป็นที่พึ่งของมนุษยชาติได้สูงสุดมากมายก็เพราะได้ฝึกฝนก็เพราะได้สร้างความจริงนี้ขึ้นมาให้แก่ตนเองและตนเองก็เป็นมนุษย์ที่เป็นที่พึ่งให้แก่โลกช่วยเหลืออุ้มชูอนุเคราะห์โลกอยู่จริงๆเกิดมาเป็นมนุษย์สุดยอดก็เท่านี้มันเรียนรู้สิ่งที่ละกิเลสถูกทางของพุทธเจ้าแล้วคนนั้นจะเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปด้วยกันยิ่งประโยชน์ตนมากก็คือหมดกิเลสไปเรื่อยยิ่งหมดกิเลสก็คือยิ่งไม่เห็นแก่ตัวก็ยิ่งเสียสละยิ่งสร้างสรรค์ยิ่งสร้างสรรค์ยิ่งเสียสละยิ่งความเห็นแก่ตัวน้อยลงความเห็นแก่ผู้อื่นก็ยิ่งมากขึ้นความเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นมากขึ้นความเห็นแก่ตัวสุดหมดลงหมดลงหมดลงจนสุดท้ายหมดตัวตนหมดความเห็นแก่ตัวผู้นั้นมีแต่ความเห็นแก่ผู้อื่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของพระอรหันต์คือชีวิตที่เห็นแก่ผู้อื่นไม่มีตัวตนเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เท่าที่ท่านจะทนได้ถ้าทนได้ยากจนกระทั่งท่านอดทนไม่ไหวคือหมดขัดความอดทนมันสุดแต่ท่านจะเป็นผู้ที่อดทนได้มากเพราะฝึกฝนความอดทนมาจริงอันนี้ยังเหนือกว่าเป็นธรรมะที่เหนือกว่าที่เราก็จะต้องเดินทางต่อไปจะได้รู้อันนั้นเพิ่มเติมสำหรับวันนี้พอก่อน